ці можа чалавек спазнаць Бога? Гэта даволі цікавае пытанне, і, напэўна, цікава было б пачуць, як людзі адказваюць на яго. Напэўна, некаторыя адказалі б, што Бога ніхто не можа пазнаць, бо калі існуе, з намі ён не кантактуецца. Іншыя адказалі б, што Бога мы можам пазнаць і нават павінны. Што тычыцца Біблії, перапоўненай цытатамі пра Бога, даволі ясна, што яна адкрывае нам Бога і пераконвае нас у тым, што спазнаваць Бога зусім мажліва і даступна любому, хто жадае і шукае Його. У шмат якіх месцах Біблії дапускаецца, што кожны чалавек павінен Бога шукаць, бо ён шматкротна з'яўляўся асобным людзям і з імі размаўляў на іхніх мовах. Ён выказваў свае думкі і намеры такім, якія ўсё гэта запісвалі і пакінулі свае запісы для нашай карысці. У кнізе прарока Амоса сказана: «Ён, які стварае горы і творыць вецер, і абвяшчае чалавеку намеры свае, Господ Бог Саваоф, імя яму». Прарок Ісаія раіць сваім чытачам: «Шукайце Господа, калі можна знайсці яго». Клічце, калі ён блізка. І старазапаветнаму ізраільскаму народу было сказана: «Ты знойдзеш там Господа, Бога твайго, калі шукаць меш яго ўсім сэрцам тваім і ўсёй душою тваёю». Дык вось, калі ўсё гэта так, самае галоўнае пытанне зводзіцца да таго, ці мы з табою, паважаны слухач, шукаем Бога? Калі не, пара. Можа, ты пытаешся, але чаму трэба шукаць Бога? Таму што ён творца сусвету, зямлі і кожнага з нас паасобку, ды хоча ён, каб мы ўваходзілі ў кантакт з ім, ды пазнавалі яго праз ягонае слова Біблію. Калі мы знаёмся з Богам, нашае азнаямленне з ім мяняе нас і робіць нас больш лагоднымі, спагадлівымі, спакойнымі і добрымі. Да таго ж, знаёмства з Богам рыхтуе нас да таго часу, калі смерцю мы пяройдзем у іншую форму існавання, якое Біблія называе вечным жыццём. Справа ў тым, ці будзем мы на ўсю вечнасць у прысутнасці з Господам Богам ці не. Як мы ставіся да Бога тут на зямлі, вось гэта вызначыць, дзе і з кім будзем існаваць у замагільным жыцці. Дык вось, якім прадстаўляецца Бог на старонках Біблії? Каб адказаць на гэтае пытанне, пачынаем з пытання: як ставіцца Бог да нас, калі мы звяртаемся да Яго? Ёсць немала месцаў у Святым Пісанні, якія адказваюць на гэтае пытанне. Сёння мы абмяжоўваемся напісным пра Бога ў старазапаветнай кнізе Псалтыр у 85-й псальме. Там жа псальмаспявак звяртаецца да Господа Бога з просьбой ягонай дапамогі, бо пераносіць цяжкія перажыванні, таму і мае патрэбу ў ягонным умацаванні і кіраванні. Ён звяртаецца да Господа з просьбою: «Ахавай душу маю, бо я Бога баязны. Уратуй, Божа мой, раба твайго, які на цябе спадзяецца». Бываюць тыя моманты ў нашым жыцці, калі мы сустракаем цяжкасці і крытычна адчуваем патрэбу ў Божай дапамозе і падтрымцы. Зразумела, мы ўдзячныя за любую дапамогу, якую даюць нам людзі, але Гасподняя дапамога значнейшая і важнейшая за ўсе віды чалавечай падтрымкі. У выніку сваіх цярпенняў псальмаспявак сумуе і просіць, каб Бог развесяліў ягоную прыгнечаную душу. Чаму? Бо ён упэўнены, што Бог праяўляе тыя рысы характару, якія паслужаць ему на дабро і дапамогуць ему перамагчы жыццёвыя цяжкасці. Псальмаспявак напамінае Богу, што ён добры, міласэрны і мілажальны да ўсіх, хто звяртаецца да яго з просьбой дапамогі і падтрымкі. Ён таксама выказвае сваё перакананне, што Бог зверне сур'ёзную ўвагу на прычыны ягонных перажыванняў і сваім часам або зменіць іх, або суцешыць яго і даць неабходную сілу перацярпець. У шмат нейкіх месцах прыгадваецца, што Бог добры, бо ён ёсць крыніцай усякіх даброт. Напрыклад, у пасланні апостла Якава мы чытаем, што ўсякая добрая рэч і дасканалы дар зыходзіць з гары ад Бога, у якога не знойдзеш ніякай перамены або цягі да чагосьці кепскага або злога. Ён пасылае людзям толькі прыемныя і карысныя дабраславенні. Господ дае добрыя рэчы з тае прычыны, што ён міласарны і мілажальны. І наш кажучы, ён дбае пра цябе, паважаны слухач, і хоча адказаць на ўсе твае патрэбы, калі спадзяешся на яго. У 10 раздзеле Евангелія паводле Мацфея мы чытаем слова Ісуса Хрыста, якімі ён успамінае пра тых маленькіх птушак, якія прадаюцца за асарі. І ніводныя з іх не ўпадзе на зямлю без волі Бога, кажа Збавіцель. Тут маецца на ўвазе верабей, адна з самых нязначных у чалавечых вачах птушак. У дні Ісуса Хрыста гандляры прадавалі вераб'ёў бедным людзям, якія іх клалі перад Богам на ахвярнік. Іх прадавалі за мізэрныя капейкі, што значыць, іхняя вартаснасць была на самым нізкім узроўні. І вось Хрыстос адлюстроўвае руплівасць Бога пра верніка, параўноўваючы гэта з дбаннем пра малейшага вераб'я. «Не бойцеся, вы лепшыя за многіх маленькіх птушак», кажа Хрыстос. Бог нават ведае, колькі валаскоў на галаве кожнага верніка. Усё гэта паказвае, што Господ так глыбока знае нас, што рупіцца пра нашыя быццам бы самыя малаважныя патрэбы. Чаму Бог так ставіцца да верніка? Бо ён добры, міласарны і мілажальны, адказвае псальмаспівак. Аўтар псальмы ідзе далей у апісанні Бога і ягонага стаўлення да нас. У малітве яму ён напамінае пра ягоную шчодрасць, шчырасць сэрцам, доўгацярплівасць, шматлітасцівасць і справядлівасць. Цікавае пералічэнне характарыстыкаў, ці ж не так? І вось Бог шчодры, кажа псальмаспівак. Што значыць, ён дабраславляе нас шматлікімі дарамі. У лісце да Тіта апостол Павел падкрэслівае Божую шчодрасць тым, што на падставе вялікай любові да людзей Збавіцель Хрыстос уратаваў ад пагібелі тых, хто навярнуўся да яго, замяніўшы іхнюю грэшнасць сваёю праведнасцю і шчодра выліўшы на іх дар Духа Святога, які дапамагае ім жыць з пераможным жыццём над грахамі і цяжкасцямі. Сказана далей, што ў выніку Хрыстовай дзейнасці ў нас нам абяцаецца шчаслівае вечнае жыццё пасля нашага адыходу з гэтай зямлі. Цікава тут жа таксама заўважыць, што Господ доўгацярплівы. Ён чакае на нас, калі мы ягоным патрабаваннем не стаёмся. Ён хоча, каб мы слухаліся яго, але терпіць, калі мы сябе ад гэтага ўстрымліваем. У адным месцы псальмаспявак цвердзіць, што шчодры і міласцівы Господ, вельмі цярплівы і шчодра міласцівы, не да канца гневаецца і не навек абураецца. Не паводле злачынства нашых стварыў нам, і не паводле грахоў нашых аддаў нам. Бо як высока неба над зямлёю, так вялікая ласка Господа да тых, хто баіцца яго. І далей гаворыцца, што Бог, маючы на ўвазе нашыя абмежаванні ў сіле і мудрасці, памятае, што мы падобныя да пылу. Тое, чаго бракуе ў нас, ён гатовы запоўніць сваім умацаваннем. Калі мы чуем пра Божую цярплівасць і шчодра міласцівасць, ці ж не хочам мы тым хутчэй накіравацца да яго з каяннем і новай паслухмянасцю? Гэта толькі паслужыць нам на дабро. Псалмаспявак таксама падкрэслівае, што ў адносінах з усімі людзьмі наш Творца цалкам справедлівы. Мы ведаем пра сітуацыі, у якіх бяздушныя людзі крыўдзяць безабаронных, і, відаць, ніякай кары не атрымліваюць за свае абразлівыя ўчынкі. Але так заўсёды не будзе. Прыйдзе час пакарання тых, хто здзекаваўся з іншых. Яны заплацяць за свае грахі, упэўнівае нас слова Гасподнія. Біблія вучыць, што Бог да ўсіх справедлівы, і таксама прымае пад увагу тых, хто пакутае фізічнымі недахопамі і слабасцямі. Апостол Павел згадує, що при другім пришесті Ісуса Христа на землю усі злочинці отримають відповідну кару, вічну загубу, коли праведники спознають велику радість, коли будуть прийняті у небесне пристанище. Шановні слухачі, не нам дадено отпомстити злочинцам. Это належить одному Господу Богу. С написанного Псальмоспеваком у 85-м разделе мы бачим, что Бог наш Творца добрый и милосердный тем, кто шукает Его и Его неправедности. Многие, якие спознали Господа по уверованию Збавителя Иисуса Христа, да идут следом за Им, свечать, что Бог им саправды-то помогая переодольвать житевые тяжкости. И Он выливая свои доброславения на их, из яких яны тешатся и славят Его. Памятаемо, что послухмянным верникам Господ представляется добрым, милосердным, миложальным, щедрым, сердцем щирым, долготерпливым, шматлитостивым и справедливым. Ти Он оказывается таким тебе, поважанный слухач? Коли покуль что не... Дык простою молитвою звернися до Його, попроси, каб Йон открився тобі. Читай Йогоне слово Біблію, і там же ти почуєш Йогоний голос. Многие уже так зробили, і свідчать, що Бог закрануў їхнє життё, у серце отрадів їх, і дав їм нове, змененное, радосне життё. І не відчувають Йогоную милосердность і літостивость. Коли Його ти не ведаєш таким, можеш. Хай да поможе тобі у гэтым Господь Бог. Амінь.